bizim ellerimizde yaylaya göçtü. Yaylaya varmadan da beyler yol ayrı düştü. Hay gelin, demesi gater gater, çil biri suya batar, çil biri suya batar. Kız oğlanı görünce, kız oğlanı görünce, sallar çevresi atar, sallar çevresi atar. Gelir, yükü Kıbrıs'tan gelir. Oğlan hastan olunca, oğlan hastan olunca, ilacı kızdan gelir, ilacı kızdan gelir, ilacı kızdan gelir, ilacı.